بعد جو قیامت دے اور لکن مشکی صورت گن دیا اور دشانیا وضاحت دیا تو مشکی صورت نہ داری نہ دیات وضاحت دیا تو گڑ والا اور نبی جباد کا ہری سنگا مشکل عالمت نفس ما احضرت مدن تو عالمت نفس ما قدمت واخرت مشکل ویزل موجودت سئلت اور دل تو ویزل قبول موزرت مشکل ویزل نفوس زوجت اور دل تو ویزل قبول موزرت داشانیا دارینا مشکل اذا شمس کورت ویزل ویزل نجوم قدرت اور دل تو ویزل کواکب انتصرت مشکل ویزل جبال سیرت او ویزل بحار سجرت او دلتا ویزل بحار فجرت نداد مسکنا ترکی او داغی وضاحت دے ارکلتی اسمان این فاتورت را ادوئی گیا را اوسسی گیا ارکلتی ستوری انتصارت فاروارشی من دو داغی نورا بشی نورا او بدوری گی فاروارا آر کلچ دریا گنا کچرت روان کلیشی آر کلچ قبر والا بو سرت راپور تکلیشی نکوشیاری نرس ماں قدم تو آخرت پاسوانی چوان ڈیلی گیری او برباد گڑیا اے انسان ششی دکت تالا پر اب عزت ان ماننی اللہ دیا رب چپی لا کرے تو بس برابر کری اندام عدالت بس برابر کرے تو اللہ دیا رب خالق کا پیدا کرے تو بس ہوا کا بس برابر کرے تو عدالت بس برابر کری اندام نستا بکم جو سورت سورت نو کی چپا ہوا اللہ رکھا بک مجھے ادے کرے تو کل کل حقل خبر بلکہ نسبت ضرور کوئی تاسو کیا مت تھا اور یقیناً بتا سمان دی خام خا حفاظت کو ان کی برشتی حفت من دیا کاچ دین علی کن کیا پوئی جی بابا سبان دی تفالون چکوئے تاسو یقیناً نیکان خام خا نعمت ان کی بیا اور یقیناً نا فرمان خام خا پر جہنم کی بیا لسین آئین مطلب دا ہے جنت من دیا یس لو نہا داخلی کی بلائی دیتا پرد قیامت باندھی ان بھائی گئی دینا دیرا ذرا گئی بل دینا غائب نہیں دانا کبھی گپوری سے کہوا دل تو بھائی کا نا نانا سول بال کروانی اور سوٹ بھائی ساری دینی سی اور سجی بول بتا لگی سدا ورد قیامت تم مہاد را کا دیا سویم سشی بول بتا لگی سدا ورد قیامت پکمر باندھی چوا کے لڑی نفس یوم لا تجدی نفسون ان نفس شے آ یوم لا تجدی نفسون شے نفسون ان نفس سورہ بقرہ کی راضی اللہ ویا دار اور دین وی ری دے پای دبن شی ور کولے پد دبن شی ور کولے او نفس دبن نفس نذ سے شی ولا یفز منها عدل ولا تنفوها شفاعت ولا هم ينصرون ندان اصل کیا نا نبی شفاعت قہریا وا دا سیدان نبی دے شفاعت قہریا وا والامر یوم یذل اللہ اختیار کو دور اللہ نے خاص اللہ کا دیا.